zdrowie? Już ponad milion razy Polacy sprawdzali, czy mają zakwaszony organizm. Niektóre jego objawy są widoczne gołym okiem, ale zakwaszenie wpływa też niekorzystnie na kości, układ krążenia czy wątrobę. Sięgnij po Eliminacid. Suplement diety Eliminacid zawiera m.in. wyciąg z kwiatów róży stulistnej, który pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową. Dzięki temu Eliminacid pozwala zapomnieć o przykrych skutkach zakwaszenia. Eliminacid. Wyeliminuj zakwaszenie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 16 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dwaj mężczyźni spadli z wyciągu krzesełkowego w Wiśle śmigłowcami. Przewieziono ich do szpitali. Znów smog nad Polską. Najgorzej jest w centrum i na południu. Odnośnie spacerów lepiej zrezygnować. Między innymi o metodach walki z hakerami rozmawiają dziś w Brukseli ministrowie obrony NATO. Dwaj mężczyźni spadli z dużej wysokości z wyciągu krzesełkowego w Wiśle Soszowie. Obaj są w ciężkim stanie, mówi rzecznik cieszyńskiej policji Rafał Domagała. Są to pracownicy stacji nadciarskiej. Jedna z tych osób już została przetransportowana do szpitala Bielsko-Białej, a druga najprawdopodobniej trafi do szpitala w Sosnowcu. Są transportowane oczywiście śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia policja z Wisły. Nie wiemy, czy to błąd człowieka, czy awaria techniczna, dodaje Domagała. Jeszcze jest za wcześnie mówić o takich szczegółach. Policjanci są na miejscu i zbierają cały czas te informacje. To kolejny taki wypadek w Beskidach w tym sezonie. W styczniu także w Wiśle spadł z wyciągu 9-latek. Nad Polską znów smog. Według Rządowego Centrum Bezpieczeństwa najgorzej jest w centrum i na południu kraju. Lepiej na północnym wschodzie i Pomorzu. Specjaliści radzą, by zrezygnować ze spaceru i uprawiania sportu na zewnątrz. Należy też ograniczyć wietrzenie mieszkań i, jeśli to możliwe, korzystać z komunikacji miejskiej, a nie samochodu. Osoby, które cierpią na choroby krążenia lub układu oddechowego, powinny skontaktować się z lekarzem. Centrum przypomina też, że palenie śmieci w piecach jest zabronione. Kilkanaście zamaskowanych osób obrzuciło wieczorem kamieniami i butelkami klub połączony z hostelem w Warszawie, w którym bawili się holenderscy kibice. Na szczęście nikt nie został ranny. Do zdarzenia doszło na ulicy 11 listopada. W hostelu mieszkają fani Ajaxu Amsterdam, którzy przyjechali do Warszawy na dzisiejszy mecz z Legią. W nocy bawili się w klubie obok hostelu. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Finanse i ekonomia. Ministerstwo Finansów chce wprowadzić do szkół nowy przedmiot. Uczniowie mieliby poznawać zagadnienia przydatne w codziennym życiu, a związane z bankowością, rynkiem finansowym czy podatkami. Czy w szkole dowiadujesz się, co robić z pieniędzmi? Nie. Nigdy nie miałaś takich zajęć? Tylko jeden raz. Pani dała nam takie kartki i zadawała jakieś pytania, czy oszczędzamy pieniądze. Ministerstwo Finansów i inne resorty wzięło udział w konsultacjach dotyczących ustawy programowej i zaproponowało swoje rozwiązania. Anna Ostrowska, rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odnośnie edukacji finansowej, my widzimy taką potrzebę, natomiast pragnę zauważyć, że w obecnej podstawie programowej edukacja finansowa jest. W szkole podstawowej robimy jedynie sygnalizację dotyczącą tych tematów, które będą rozwinięte potem w szkole ponadpodstawowej. Nauczanie ekonomii, myślenia ekonomicznego powinno się już rozpoczynać w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Taki program i takie lekcje powinni prowadzić ludzie, którzy faktycznie znają się na ekonomii. Trzeba było się zastanowić nad modelem, który funkcjonuje w wielu państwach, gdzie to przedsiębiorcy poświęcają kilka godzin pracy dla obywateli, chodzą do szkół, chętnie rozmawiają o swoich doświadczeniach. Jak uczycie się, jak zarządzać swoimi pieniędzmi? Tyle co kieszonkowe dostajemy, to tylko... Tak jak rodzice mówią, nie wydaj. Albo w łagodniejszej formie, nie wydaj wszystkiego od razu. Obecnie o ekonomii młodzi ludzie uczą się na lekcjach podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. Walka z cyberprzestępczością i przegląd struktur dowodzenia to główne tematy spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli. Szefowie resortów będą też rozmawiać o współpracy z Gruzją i przeanalizują postępy w wysyłaniu 4 wielonarodowych batalionów do Polski, Estonii, na Litwę i Łotwę. O wzmacnianiu wschodniej flanki NATO ministrowie obrony dyskutowali już wczoraj. Wtedy potwierdzili gotowość wsparcia wojskowego kraju w tej części sojuszu. Dziś mają omówić harmonogram wysyłania żołnierzy i sprzętu. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że ministrowie mają także dziś zaakceptować zaktualizowany plan obrony w cyberprzestrzeni. Cyberataki są coraz częstsze i trudne do zwalczania. Z danych kwatery głównej wynika, że w ubiegłym roku o 60% wzrosła liczba

świt to tylko ja i ty. I że do mnie poprzez cień promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam twoim słowom. Mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch. Rzekę stworzyć możesz, jeśli chcę. Możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Co mam wierzyć? Ania Rusowicz, Mitch & Mitch, nasza piosenka dnia. Przypomnijmy, że ścieżka dźwiękowa filmu Ptasiek jest autorstwa Petera Gabriela. The streets are lined with camera crews. Everywhere he goes is news. Today is different. Today is not the same. Today I'll make the action. Take snapshot into the light. Snapshot into the light. I'm shooting into the light. 4 miles down, the cavalcade moves on. Driving into the sun. If I worked it out right, they won't see me or the gun. 2 miles to go, they're clearing the road, and the cheering has really begun. I've got my radio, I can hear what's going on. Burn into your memory cells. Tak naprawdę ścieżka dźwiękowa filmu Ptasiek to fragmenty różnych utworów Petera Gabriela i do tego jeszcze muzyka instrumentalna. Ale my zagraliśmy oryginalną wersję Family Snapshot. Dziś bardzo ważna rocznica muzyczna. Czesław Niemen obchodziłby dziś 78. urodziny. Miał kiedyś nawet taką piosenkę Ptaszek, ale miał i tę. Jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Ula na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i perłu wzrostu. Papugami wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia. Czesław Niemen urodził się 16 lutego roku 1939 w Starych Wasyliszkach koło Nowogródka. Autopromocja. Może zimą dać sobie spokój z bieganiem. Chyba żartujesz. Bieganie zimą ma mnóstwo zalet. I jeszcze mi powiesz, że więcej niż latem. Co najmniej tyle samo. No to nie będę się spierał, tylko zaproszę w czwartek do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy

jak malowany ptak, jak u Jerzego Kosińskiego. Za 3 minuty z sekundami będzie w 11:30 w nieoficjalnym plebiscycie słuchaczy, mailowym zresztą, za króla tematów muzycznych związanych z ptakami został uznany Birdland. I słusznie. całą pewnością pięknie opowiedziałby nam o klasyku grupy Weather Report. Panie i panowie, Jan Ptaszyn Wróblewski. Były czasy, były lata, ludzie jak nie z tego świata. Człowiek w kinie patrzy i nie wierzy, że w tym zupełnie nie ma lipy. Rzeczywiście były typy, te, o których w tej piosence śpiewa się. Kto się boi zalonowych łów? Salonowe lwy nie ryczą, przepojone są słodyczą. Kto się boi salonowych ruch? Salonowych dwóch, kto boi się? Piękne panie, w których gestii leży wyjaśnienie kwestii. Co jest z bestii w salonowym lwie? Po tych czasach nam, panowie, został tylko salonowiec i salony obuwnicze, gdzie lwów mało. Skończyliśmy z galanterią. Kto się boi nas, to serio. I nie śpiewa o tym tak, jak to bywało. Kto się boi salonowy Salonowe lwy nie ryczą, przepojone są słodyczą. Kto się boi salonowych lwów? Salonowych lwów, kto boi się? Piękne panie, w których gestii leży wyjaśnienie kwestii. Co jest z bestii w salonowym lwie? Jedenasta 35. Jan Ptaszyn Wróblewski. Ptasi związek kolejnego utworu jest dość iluzoryczny, ale nigdzie nie widziałem tak pięknych białych gołębi w teledysku, jak właśnie w tym utworze. Postanowiłem go zagrać także z innego powodu, apelując o przysłuchanie się refrenowi. Niech to będzie nasza karma na dziś i na znacznie dłużej. Criticize and sleep.

To było pod koniec lat 90. Nasz trójkowy poranny guru pięknie śpiewał o ptaku. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook, like a night from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. Oh, like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out for me. I swear by this song and by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. I saw a beggar leaning on his wooden. Said to me, you must not ask for so much. And a pretty woman leaning in her darkened door, she cried to me, hey, why not ask? Like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Leonard Cohen. Za 14 minut będzie południe. To teraz króciutko pan Grzegorz. Siedziały dwa ptaszki na głazie, a la la la la la la di. Znikł jeden, więc jeden się ostał na razie, fa la la la la la la di. Ten drugi też znikł za kolegą i wtedy nie było żadnego, fa la la la la la la di. Chyba że liczyć i głaz, albo na przykład las, fa la la la la la la di. Blackbird singing in the dead of night, babies broke away and learned to fly. All your life you were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see. Oh, this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of the dark black najpiękniej brzmiący czterogłos w branży. Crosby, Stills, Nash and Young. A teraz nasz jednoodcinkowy cykl mądrości z przeszłości. Kochanie, tam na trawie bocian sobie spaceruje, żabki na obiad je. Patrz, kochanie, jak ciekawie on się tobie przypatruje, czego od ciebie chce. Bocian to mądry ptak, bocian nadziei znak. Nie wygląda groźnie, lecz gdy spojrzy się, trzeba z nim ostrożnie. Każdy o tym wie, kochanie, bocian dziób duży ma. Bocian zadumie trwa. Lubi stać przy drodze, na jednej takiej cienkiej nodze, bocian. Bocian, dziadzio z babcią w niego wierzą, ale ja już nie. Szczytach czasem kola umieszczają z góry, już ciesząc się. Wszędzie wiosną znów zawita miły bociek z ciepłych krajów gniazdko, tam skreci swe. O, bocian to mądry ptak, bocian nadziei znak. Wygląda groźnie, lecz gdy spojrzy się, trzeba z nim ostrożnie. Każdy o tym wie, kochanie, bocian dziób duży ma. Bocian w zadumie trwa. Lubi stać przy drodze, na jednej takiej cienkiej nodze, bocian, bocian. Dziadzio z babcią w niego wierzą, ale my już nie. Zbigniew Kurtycz.